Seguimos na Radio Municipal do Porriño e recibimos no noso estudo o concelleiro Alejandro Lorenzo Godi. Alejandro. Hola, bons días. Bueno, queríamos falar hoxe de tres cuestións, unha relacionada como a súa función como alcalde pedáneo de Chenlo e outras dúas como concelleiro de deportes e concelleiro de emprego. Empezamos polo seu posto como alcalde de pedáneo de Chenlo porque o domingo pasado inaugurouse finalmente ese centro sociocultural da parroquia de Chenlo. Sí, neste caso o domingo poidemos ter a suerte a posibilidade dunha vez que Chenlo teña neste caso o centro cultural, para nós é un orgullo, unha satisfacción enorme por parte de tanto do presidente da Deputación como nos alcalde Nelson Santos que se acercaron o domingo, porque gracias a eles Chenlo hoxendía pode ter un centro cultural por iso foi un gran día para toda a parroquia de Chenlo e para os seus veciños. Sí, sobre todo supoño que estarían os veciños, non, tamén esa inauguración e xa poden disfrutar desas instalacións. Claro, a verdade que foi un día, como dixen antes, grande para Chenlo, histórico, porque por fin os veciños e veciñas poden usar un centro cultural, ter unhas instalacións dignas e propiedade, neste caso, da parroquia de Chenlo, para que poida usar e disfrutar desas magníficas instalacións. Xa falando como edil de deportes, hoxe a tarde tamén vai estar co alcalde do Porriño, Nelson Santos, co presidente da Deputación, Rafael Louzán, e tamén ca directiva do Club Deportivo Pontellas, co xogadores, porque se inaugura o campo de fútbol San Campio 2. Sí, outro, neste caso, outra obra tamén grande que fai o Concello de Porriño tamén en colaboración ca Deputación de Pontevedra, e unhas instalacións cun custo de máis de 300.000 euros na que un club como Pontellas, que estuvo loitando aí hasta o final para poder ascender, neste caso, a terceira división, pois poida ter un segundo campo, un que xa ten, neste caso, de herba natural, e agora este de herba sintética, que é un campo de terceira xeración, e que todos, non só neste caso o club de maiores, senón todas as categorías inferiores que posee Pontellas, que son moitísimas, pois poidan disfrutar tanto dos seus entrenos neses terreos, como tamén de competir en neste caso encontros que haya da liga, das distintas ligas que poda haber. Non sei se hai algún outro equipo, outra parroquia que tamén precise algunha instalación nova, algún campo de fútbol. Sí, está claro que hai que mellorar en parroquias para os seus terreos de xogos, tamén son demandados porque esas parroquias non dispoñer de duns campos que como están hoxendía maior dos campos con herba artificial, pois ao mellor non teñen a afluencia necesaria que les quixeran tamén dos seus cativos respectivos de cada parroquia para poder practicar un deporte nunhas instalacións tamén, neste caso, acordes con o siglo que vivimos. Está claro que hai terreos de xogo como de Mosende, como de Budiño, neste caso, que temos que acondicionalos para que esas categorías, eses clubs, poidan disfrutar que antes dixen que acorde co no momento no que estamos. E logo, claro, a miña parroquia que no seu día tamén quedará para o último porque neste caso temos un equipo de aficionados e no momento que tamén se que poida dotar dun campo digno que non creo. En este caso hai que marcar prioridades con Budiño e Mosende que se os teñen, pois hai que pensar nisos está para poder acondicionar este terreno de xogo para que poidan disfrutar de unhas instalacións dignas. Cambiando de tema e falando agora como edil de emprego, dende o pasado 24 de maio, os emprendedores do Porriño xa poden presentar os seus proxectos innovadores ao Premio Antonio Palacios. Sí, é un premio tamén esperado pola demanda que hai non só tamén de, neste caso, de emprendedores, sino tamén por aquelas empresas constituídas, e logo tamén empresarios que teñan unha empresa poden ter a oportunidade de cando, neste caso, se presenten os distintos proxectos, ver as alternativas que poda haber, empresas, iniciativas para constituir empresas que poda haber, que serán moi interesantes, e habrá, neste caso, un gran número de ofertas presentadas. Un premio, neste caso, importante, é o primeira tamén edición, un premio tamén que vai dar a posibilidade de que aqueles emprendedores que constituíron a súa empresa poidan gañar un premio, como o primeiro premio poden ser 3.000 euros, o segundo 1.500 e o terceiro 1.000, aqueles emprendedores que constituíron no ano 2011 ou vayan a constituir ao largo do ano 2012. Tamén hai a posibilidade de que así tamén temos a demanda a través de universidades, a ciclos formativos, aqueles estudiantes que aún estén cursando os seus distintos estudios, pois poidan ter a oportunidade de presentar o seu proxecto sin constituir a súa empresa, en ganar un premio tamén de 500 euros, e se logo neste caso remataron os seus estudios e constituyen este ano 2012 a súa empresa, poderíase doblegar ese premio hasta 1.000 euros. Podenos recordar, Alejandro, cales son esas características, esas cuestións que se van valorar nos proxectos empresariais? Bueno, pois o que se vai valorar neste caso, así marcan as bases, vai ser tanto a presentación no seu día do proxecto, que van ter 6 minutos para que lle expliquen o xurado e o público a súa iniciativa. Logo tamén está a súa memoria que fagan ou a súa descripción do proxecto que teñen que presentar por rexistro no concello antes do 28 de junio, que é o último día de presentación, e logo, neste caso, a iniciativa que se faga que sea innovadora, así como tamén o personal ou as persoas, o número de persoas que poidan contratar, porque se valora moito a contratación de xente, neste caso desempregada, e con colectivo de favorecidos tamén, que se vai a puntuar. Moi ben, recordamos prazo último para entregarse o proxecto 28 de xuño. Non sei se queres engadir algo máis, Alejandro, antes de rematar a entrevista. Bueno, se falamos destas tres cuestións, pois eu que añadir neste caso sobre a primeira, que no referente á parroquia de Chenlo, a gratitude que ten esta parroquia pola labor que fixo e que está facendo, sei que fará por moitos anos tanto a Deputación de Pontevedra como o Concello para que esta parroquia, en este caso, siga disfrutando de servicios que nos están dando, siga tamén disfrutando e disfrutará daquelas todas instalacións que nos acondicionan e nos fan novas, tanto a Diputación como o Concello, así como todas as obras que están realizando continuamente, as demandas que neste caso a entidade local menor, os veciños e veciñas, lle están facendo a estas dúas institucións. Por iso, unha vez máis, repetir a enorme gratitude que sempre lle tendrá esta parroquia a estas dúas institucións e tamén recordar que así tamén o fixen no seu día a José Manuel Barros polo que sempre traballou por esa parroquia. Era un dos seus retos conseguir un centro cultural para Chenlo, e esta obra xa hoxe rematada pois foi tamén logro do seu traballo que le antes fixo para que esta parroquia pudera ter estas relacións. Pois moitísimas gracias por estar connosco esta mañá, Alejandro Lorenzo. Un saúdo e ata a próxima. Gracias a vos, moi amables.